kelo jajimo woduro abala mino kelo jajimo woduro kagora mako kita ya woduro winde sani korawero sietna mageno sani korawero sietna mageno Yoga my heaven, you sit now, word again. Yoga my heaven, you sit now, word again. Yoga me no bandit, you worry, Junior. Body card on the Jomiwani Morte. Body card on the Jomiwani Morte. Mama ni nyola nango mama ni nyola. nyola mama ni nyola mama ni nyola nango anyo sonyola nyochala mama ni nyola nango mama nyogonda nyosonya mulara pudo ni nyola nibie mama ni nyola kayem Yawapin masali, yawapin masano tamo wangadoga woro. Naloma yanda somo, jopwani yande chwada kechi yanda ero zikatu. Kane natie kosomo, korone nachako paro vimanyalo timo. Maparo, mona de Nairobi, por a temblaro tijmos. Tena go gita wuri jimo gira. Tena go gita wuri jimo. Tena go gita wuri jimo gira. Tena go gita wuri jimo. Teni wa parie wuri turwa nirema wuri turwa. Teni wa parie wuri turwa nirema. Teni wa parie wuri turwa. Okelo bi mata kaka wendo bi mata. Okelo bi mata kaka wendo. Okelo bi mata kaka wendo bi mata. Okelo bi mata kaka wendo. Mata. Okelo ni rwaka neno mo ni rwaka. Okelo ni rwaka wuri turwa. Monika bimata yora poli gira. Monika bimata yora poli. Monika bimata yora poli gira. Monika bimata yora poli. mako kicho mina nyango koro mako tum kipura mako kicho mina nyango koro mako tum kipura omo tum mino weke ando omo tum ben faki omo tum mino weke ando omo tum ben faki Yeah. Omi yo koro winji weni adede wojo kindo Karanjini andero wako kane wachoko na mtumi Rumba baro kaja, shirati boninge mai barua poli kwa makorumba baro nyingi japoni godo Milambo, ves coro yo acá tenga. dhako ne milambo wer koro winjore. Ibi imako bongo ne milambo gul koro ywak ateng'a. Penya rito dhot ne milambo jowa duto mor ahinya. Thank you. Dori Dori. Thank you. no umo mako kita wewa para bayo wewa para rua jaturwa. Wa wada bayo modiki kita ne watino kita ne watingo chomo turigi. Wa wada bayo kono didi adori kita adori kita ne diacha. Solo. Kodi polomina gumba. Adikita ni kama kogita, kodi polomina gumba. paro de ado que lo mino uko, que lo mino uko, ya e wali ya kamili. Pasa timo waka wali kodi meri, siti nyari ya kisumo. Kelo, kiri andikelo, pisa nyiri toto pongo. Jali.